6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio. Środa, 19 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Prośba rodziny o uszanowanie prywatności. W sobotę pogrzeb brutalnie zamordowanej 10-latki z Mrowin. Konkretnej daty nie ma, ale chcemy, aby samoloty F-35 trafiły do Polski jak najszybciej. Minister Błaszczak mówił o tym w Trójce. Kolejnego kandydata mniej. 5 polityków wciąż na placu boju o fotel premiera Wielkiej Brytanii. Pogrzeb 10-letniej Krystyny odbędzie się w sobotę. Rodzina dziewczynki prosi mieszkańców i media o uszanowanie prywatności ceremonii, informuje gmina Żarów. Mama Krystyny prosi, aby na pogrzeb nie przychodzić ubranym w czarnych kolorach, ale w ulubionych kolorach jej córki, białym i niebieskim. Rodzina zwraca się także do mediów o powstrzymanie się od jakiegokolwiek fotografowania, filmowania czy transmitowania online uroczystości pogrzebowej. W czwartek 10-latka została uprowadzona i zabita pod Mrowinami na Dolnym Śląsku. Wczoraj Świdnicki sąd zdecydował o areszcie dla 22-letniego wrocławskiego studenta podejrzanego o zabójstwo. Jakuba najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Grozi mu dożywocie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podziękował nie tylko policjantom i prokuratorom, ale i mieszkańcom Dolnego Śląska, którzy pomogli w ujęciu podejrzanego. Też chciałbym podziękować Polakom, wszystkim tym, którzy przekazywali nam ważne informacje. One też nie były bez znaczenia z punktu widzenia, miały znaczenie z punktu widzenia ustaleń tego śledztwa. Podejrzany 22-latek został zatrzymany w niedzielę po południu, 3 dni po zabójstwie 10-latki. Chcemy, aby samoloty bojowe F-35 trafiły do Polski jak najszybciej będzie to możliwe, przyznał w salonie politycznym Trójki szef MON Mariusz Błaszczak. Jak dodał, termin ten nie jest jeszcze znany. Negocjujemy termin. Czy to jest jeszcze nierozstrzygnięte? Jeszcze tak? To jest nierozstrzygnięte. Oczywiście jak najszybciej będzie to możliwe, zależy mi na tym. I dlatego, że Wojsko Polskie potrzebuje nowoczesnego sprzętu. F-35 daje taką gwarancję i Wojsko Polskie musi być silniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie w relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Tydzień temu Polska zadeklarowała gotowość zakupu od Stanów Zjednoczonych 32 wielozadaniowych samolotów bojowych 5. generacji F-35. Również w środę w Białym Domu prezydent Andrzej Duda i Donald Trump podpisali wspólną deklarację o współpracy obronnej. W Polsce stacjonować ma dodatkowych 1000 amerykańskich żołnierzy. Oszuści fałszujący cukier w rękach CBŚP. Policjanci zatrzymali 13 osób. Podejrzani przez kilka lat mieli kupować tańszy cukier przemysłowy i sprzedawać go jako droższy cukier spożywczy. Aby uwiarygodnić obrót cukrem przemysłowym, tworzono fikcyjną dokumentację, według której surowiec był wykorzystywany na przykład do produkcji spirytusu czy syropów. W zeszłym tygodniu na terenie województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego przeszukano 50 miejsc, w tym biur rachunkowych, mieszkań i siedzib firm. Zatrzymanym wtedy 13 osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy, a 3 osoby usłyszały zarzuty kierowania grupy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 5 podejrzanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Są szczegóły pierwszej zagranicznej wizyty litewskiego prezydenta elekta. Gitanas Nausėda odwiedzi Polskę. Nowy przywódca Litwy przyjedzie do Warszawy kilka dni po zaprzysiężeniu, 16 lipca. O szczegółach lipcowej wizyty Gitanas Nausėda rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych swojego kraju, Linasem Linkiewiciusem. Jak powiedział szef litewskiej dyplomacji, w Polsce zostaną poruszone tradycyjnie kwestie obronności i bezpieczeństwa, transportu, energetyki oraz gazownictwa. Linas Linkiewicius dodał też, że oprócz Polski priorytetowymi kierunkami wizyt nowego prezydenta będą pozostałe kraje bałtyckie, a także państwa Unii Europejskiej i NATO. Zdaniem ministra nie będzie strategicznych zmian w polityce zagranicznej Gitanasa Nausėdy, ale mogą pojawić się tak zwane uwagi taktyczne. Zaprzysiężenie prezydenta elekta Litwy odbędzie się 12 lipca. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ciąg dalszy głosowań na następcę Theresy May. Posłowie Partii Konserwatywnej wezmą udział w kolejnej rundzie wyborów nowego szefa ugrupowania, czyli nowego premiera Zjednoczonego Królestwa. Zostało ich 5. Wczoraj starli się w debacie telewizyjnej. Prowadzący w wyścigu Boris Johnson mówił, że Brexit musi wydarzyć się tak szybko, jak to możliwe, a kraj nie powinien cofać się przed wyjściem na twardo. 2 razy zagraliśmy już na zwłokę. Wydaje mi się, że Brytyjczycy mają absolutnie dość. Jeremy Hunt, kandydat, który w drugiej rundzie zajął drugie miejsce, był ostrożniejszy, bo jak mówił, twardy Brexit wiązałby się z utrudnieniami, które usunęłaby ewentualna umowa z Unią. Jeżeli będziemy o krok od celu, zgodziłbym się na pewne przedłużenie. Dziś grono pretendentów skurczy się o kolejną osobę. Zostanie 4 kandydatów, spośród których jutro wyłonionych zostanie 2 finalistów, a potem kampania wyborcza i głosowanie ponad 150 tysięcy członków partii w całym kraju. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. To był długi ranek dla naszych siatkarek, które w przedostatnim meczu Ligi Narodów grały z Dominikanem. Mecz trwał 2,5 godziny, nawet więcej. A mogło się to skończyć dużo szybciej. Polki prowadziły w setach 2-0. W trzeciej partii też były na jak najlepszej drodze do zwycięstwa. Ale potem 7 przegranych piłek i przegrana w trzecim secie, potem w czwartym i o wszystkim miał zadecydować tiebreak. W nim Dominikana obroniła 3 piłki meczowe, ale ostatecznie udało się wygrać 17-15 i Polki pozostają w grze o finałowy turniej Final Six. Dzisiaj wieczorem za to emocje piłkarskie. Reprezentacja Polski do lat 21 zagra w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Po zwycięstwie z Belgią czas na gospodarze turnieju Włochów. Piłkarze nasi są gotowi. Krystian Bielik. Wiemy, jakie jest zadanie przed nami, jaka jest praca do wykonania i mieliśmy już jedną odprawę na temat włoskiej drużyny i powiedzieliśmy sobie, jakim oni mogą wyjść składem na nas. Myślę, że w 100% będziemy gotowi na nich. Więcej szczegółów na temat Włochów zna trener Czesław Michniewicz. Ich kadra liczy sobie ponad 1000 występów w Serie A. Do tego dochodzą występy pierwszej reprezentacji. 10 zawodników zadebiutowało w pierwszej reprezentacji. Niektórzy są podstawowymi zawodnikami, jak chociażby Barella, także to jest świetna reprezentacja, świetnie prowadzona. Praktycznie wszyscy najlepsi zawodnicy w 1996 roku i młodsi występują w tej reprezentacji. Początek meczu o 21:00. Wcześniej w naszej grupie zagrają Hiszpania z Belgią. To o 18:30. W piłkę grają w różnych zakątkach globu. Od piątku w Egipcie rozpocznie się Puchar Narodów Afryki. W Ameryce Południowej walczą w Copa America. Dziś Brazylia tylko zremisowała z Wenezuelą, a Peru pokonało Boliwię. A o złoty puchar rywalizują w Mistrzostwach Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów. A szczegóły zna Jan Pachlowski. Pierwszy raz o mistrzostwo strefy CONCACAF rywalizuje 16, a nie 12 zespołów. Reprezentacje grają w 4 czterozespołowych grupach, z których 2 najlepsze uzyskają awans do ćwierćfinału. Piłkarze Stanów Zjednoczonych oprócz Meksyku należą do faworytów tego turnieju. Amerykanie tym występem chcą zmazać ostatnią plamę, którą był sensacyjny brak awansu na zeszłoroczne mistrzostwa świata w Rosji. Pierwszym krokiem było pokonanie na inauguracji Gujany 4-0. Gola na 1-0 w tym pojedynku zdobył Paul Arriola. Najważniejsze dla nas w tym spotkaniu było to, aby wygrać. Cel był jasny. Trzeba to było zrobić w przekonującym stylu. Zaliczamy świetny start, ale to dopiero pierwszy mecz, podkreślił amerykański piłkarz. Dzisiaj drugi z faworytów turnieju, Meksyk, zmierzy się z Kanadą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A ja zapraszam już na kolejny Sport w Trójce, ten po 17 kilka minut. Sporo chmur na południowym wschodzie, w kujawsko-pomorskim, na Mazowszu, w części lubuskiego i Dolnego Śląska. W ciągu dnia zachmurzy się prawie w całym kraju i będzie padać. Będą też burze z gradem. Dla Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia. Na termometrach będzie od 24 stopni w Zakopanem do 30 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w Mediamarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. Mediamarkt. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację.

No i nikt mi nie uwierzył, że jestem Hilkiem i słusznie, bo Hilek jest jeden. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Audycja do południa. Nagłe zastępstwo za kolegę na wakacjach. Myślę, że latem takie rzeczy będą się zdarzały. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Zapraszamy. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Mój adres niezmiennie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Za 13 minut informator ekonomiczny. Dziś Arkadiusz Ekiet i jego gość. Przed godziną 10 vlogowska z Gabrieli Darmetko. Dziś tematem jest czas dżentelmenów. Posłuchamy. Po 10 płyta tygodnia Santana Africa Speaks. A potem Michał Margański w konkursie na karnety Tauron Nowa Muzyka. Około 10.20 przodownicy lektury Mariusz Cieślik i jego gość. Dziś Stephen King, przewodnik po Enter Enea Festival. Mariusz Owczarek na żywo z Poznania. Kwadrans przed godziną 11. A po 11 piosenka dnia Liam Gallagher. No i około 11.30 potrójne pasmo przenoszenia oraz potem zaraz rozwiązanie konkursu Tauron Nowa Muzyka 2019. Na koniec jeszcze powieść Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie czytać będzie Andrzej Mastalerz. Życzymy dobrego odbioru. Słońce, pada deszcz, a to orkiestra Paula Moriarty, Love is Blue. Dla tych, którzy obudzili się później niż zwykle, włączają radio, a tu w Radiu Muzyka i pan Marek, wiadomość, nie jest to poniedziałek, to jest środa, w tym wiadomość dla Elki. Dzisiaj jest środa. Nie szanuje nas i przegania bez pytania. Pan już zgasł, gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki daj mu czas, ignoruje nas. Lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup nim, jak z knajpy wyprosi nas. Wyki daj mu czas. Wyki daj mu czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki daj mu czas, oszukuje nas trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. To życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas. Skup się, skup się, skup. Lub to, że życia lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. I jak z knajpy wyprosi nas, wykidaj ło, wykidaj ło, wykidaj ło czas. Wykidaj ło czas, toleruje nas na parkiecie życia, kwiecień stali as. Gdzieś tam sobie mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj ło czas, potem granie fair, ciechocinek, upominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer, granie fair, granie fair. Zbigniew Wodecki i Kuba Badach. Ta wiadomość to właściwie raczej dla rodziców i dla dziadków, bo kto pamięta z dzieciaków o tym, że Alice Cooper śpiewał School's Out for Summer. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

A dzisiaj naszym gościem jest Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co prawda to nie poniedziałek, tylko środa, ale to tak wyszło dzisiaj. Jakoś tak czasem w poniedziałek bywa w środę, albo odwrotnie. No. Dzisiaj zresztą koniec roku szkolnego, to tak niedługo dzieci stracą rachubę czasu, jaki jest dzień tygodnia. No. O tym za chwilę powiemy. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Ekiel, witamy bardzo serdecznie. A skoro mówimy już o Rzeczpospolitej, pierwsza strona dzisiejszej gazety i czytamy: mizerne efekty walki z lewymi fakturami. O co chodzi? To jest tak, że grasują takie firmy, które oferują dowolne faktury, no może nie zupełnie dowolne, ale takie, które pomagają nabić koszty i zredukować w ten sposób podatek. I to zarówno dochodowy, jak i VAT do odzysku. Rozumiem, że zupełnie fikcyjne. Oczywiście, aczkolwiek wystawiane przez najzupełniej legalne firmy. I to kuszące jest zwłaszcza teraz, bo wiele firm kończy rok obrachunkowy wraz z końcem czerwca i tak myśli, a może by jednak troszkę tutaj sobie podbić koszty, ten podatek zredukować. Oczywiście my tam bardzo wyraźnie zaznaczamy, to jest przestępstwo, bo te faktury nie dokumentują żadnych towarów ani usług. No i tak, takie oferty pojawiają się w sieci, rozchodzą się mailami, są specjalne strony internetowe, na których można się skontaktować, później zadzwonić, no i dostać taką fakturę. Ale to chyba nie jest jakiś nowy proceder. Nie, właśnie nie jest nowy proceder, tylko gorzej, że jak tematem się zajęliśmy kilka miesięcy temu, no to wciąż hula, że tak użyję popularnego słowa. I śledztwo oczywiście się toczy, tylko że na razie bez efektów. Na razie nawet nie przeciwko konkretnej osobie, ale tylko w sprawie. To może nie przynosi budżetowi aż takich strat, jak różne tam handel lewymi paliwami, czy papierosami, czy te słynne karuzele VAT-owskie. No, niemniej jednak jakaś część przedsiębiorców z tego korzysta, sztucznie sobie koszty nabija, podatek redukuje, a fiskus mimo całego nowoczesnego oprzyrządowania nie jest w stanie tego dopaść. Bo owszem, można zweryfikować tymi nowoczesnymi systemami, czy faktura jest wystawiona przez legalną firmę, czy nie. No, ale żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście były towary, czy usługi wyświadczone, nabyte, no to trzeba pójść do firmy i skontrolować. I tutaj już stajemy wobec pewnej dużej skali takiej kontroli, co na co no nie ma sił i środków. Ja oczywiście, żeby nie było, że tutaj kibicujemy tym oszustom, absolutnie nie. Ja tu raczej kibicuję właśnie fiskusowi, aby sobie z tym dał radę, no bo to jest pewna patologia. No natomiast jeżeli każdy może wejść sobie na taką stronę, na przykład niewat.com. O, jest coś takiego, ładnie brzmi. Niewat.com. Tak, tam są podane telefony, odbierają bardzo miłe telefonistki, pytają, a jaka jest pańska działalność? Nie wiem, czy to dobrze, żeśmy podali nazwę tej strony. Tak, ale to jest jeden z wielu przykładów. To bez trudu można coś takiego znaleźć. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Dam koszty, sprzedam faktury, prawda? To jest bardzo, bardzo powszechne. Najgorzej niestety właśnie, że opieszale idzie walka z tym. No właśnie, dziś koniec roku szkolnego, dzieciaki się cieszą, ale za dobre świadectwo należy się teraz prezent. To coś nowego, jakieś nowe zjawisko, mówiąc szczerze, bo może ja nie pamiętam ze swoich czasów, żeby... Może dlatego, że rodzice mają po prostu więcej pieniędzy. To jest jakiś taki barometr stanu gospodarki i kieszeni rodziców. To znaczy, można sobie pożartować oczywiście, że za świadectwo z czerwonym paskiem, no to się należy... nie wiem, rower czy wakacje w fajnym miejscu. Aczkolwiek jakby już na poważnie inwestycje w młodych, dobrze uczących się ludzi to jest jakby wyzwanie. Poważna sprawa. Poważna sprawa i to nie tylko dla rodziców, ale też powinno to skłaniać państwo do myślenia. Bo to jest inwestycja w przyszłych pracodawców, którzy zatrudnią ludzi, przyszłych menedżerów, przyszłych naukowców, którzy nam popchną technologię do przodu i posuną w ogóle gospodarkę na wyższy poziom. I dlatego no na przykład moim zdaniem znacznie rozsądniejsze jest dawanie stypendiów zdolnym dzieciom i nawet większych niż 500 zł co miesiąc, niż tylko rozdawanie takiej kwoty z tego samego tylko tytułu, że dziecko się urodziło. To jest rozsądna inwestycja w no, tak zwany, brzydko to się mówi, kapitał ludzki. Ale to właśnie ten kapitał, tak jak mówię, to są przyszli pracodawcy i menedżerowie, którzy nam zapewnią dobrobyt. W tym roku Polska może znaleźć się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Energii Odnawialnej. Coraz więcej tych paneli. No, żebyśmy tu nie popali w euforię, że zaraz będziemy jakąś potęgą w tej energii odnawialnej. Nie, no, tak jakby zajrzeć do tego raportu, o którym tutaj mówimy, to okaże się, że u nas takie przyrosty, czy całą moc, to się mierzy w setkach megawatów, a w krajach Europy Zachodniej, gdzie... Chociażby w Niemczech, w Danii. Bardziej zaawansowane, no to są już tysiące i dziesiątki tysięcy tych megawatów, więc dobrze przynajmniej, że coś drgnęło, że coś tutaj się poruszyło, że powiedzmy rząd trochę ma łagodniejsze podejście do energii odnawialnej niż jeszcze rok czy dwa lata temu, to bardzo dobrze, ale wciąż jesteśmy w powijakach. No, dużo nie trzeba przekonywać, że węgiel to jednak do pewnego momentu tylko jest jakimś rozsądnym rozwiązaniem, a nawet już nierozsądnym, bo jesteśmy truci tym na potęgę. To jest przyszłość, to są te odnawialne źródła, które pozwolą nam zachować to środowisko i zyskać więcej energii. Przecież zużywamy jej coraz więcej. No tak, ale też trzeba przyznać, że te nowoczesne technologie, chociażby fotowoltaiczne, są coraz tańsze. To prawda, bo przecież kiedyś, jak myśleliśmy o baterie słoneczne, rany boskie, to do statków kosmicznych się montowało, a na Ziemi to gdzie tam? To może takie małe w kalkulatorkach dające minimalną energię, to jeszcze były powszechne w latach 90. No, ale tu rzeczywiście te inwestycje są o wiele jakby tańsze, rozsądniejsze, a dużo korzyści przynoszą. Za lichwę do więzienia rząd przyjął projekt ustawy zwanej antylichwiarską. Ma ona uregulować rynek kredytowy. No i tu właśnie chodzi o te kredyty takie krótkoterminowe, czyli tak zwane chwilówki. No tak, opłat, nie będziemy mogli ponosić opłat więcej niż 45% w skali roku w stosunku do tego, ile tej pożyczki zaciągnęliśmy. No niewątpliwie to jest takie działanie chroniące konsumentów, którzy no, często byli w podbramkowej sytuacji, no, zwłaszcza ci z niewysokimi dochodami, zaciągali te chwilówki. A potem byli za bramkową już sytuacją. A potem byli w sytuacji naprawdę bardzo złej, no bo te różne dodatkowe opłaty i odsetki ich zżerały. Żeby nie było, że dotychczas nie było żadnych regulacji. Oczywiście były, tu też było ograniczenie odsetek, no ale odsetki, a jeszcze dodatkowe opłaty, to dwie różne rzeczy. Na pewno przyhamuje to trochę rozwój tej branży, takiej parabankowej, można powiedzieć, tych pożyczkodawców. No ale o to nie musimy się chyba martwić. No oni sobie pewnie jakoś poradzą, a konsumenci pewnie przynajmniej będą mieli gwarantowane jakieś większe bezpieczeństwo. I tu zwłaszcza chodzi o starszych ludzi, bo oni najczęściej padają ofiarami takich właśnie... No, kusi ta łatwość pozyskania tych pieniędzy, tylko później jest coś drobnym drukiem, co nie wszyscy czytają. No i na koniec. Elektroniczne kasyna podbijają sieć. Polacy już wydają rocznie na e-hazard prawie 1,5 miliarda euro. Zdziwiła mnie ta informacja. 1,5 miliarda euro. No, a mnie nie zdziwiła, bo hazard się rozwija masowo, no także w internecie. Oczywiście tu mamy specjalne regulacje antyhazardowe. Też są ograniczenia co do tego, co tam w internecie można robić. Mało tego, skarbówka ma wyspecjalizowane tutaj urzędy, które ścigają nielegalny hazard w internecie. No ale jednak, jak widać, ta namiętność ludzka do ryzyka tu się przejawia. A dlaczego w internecie? No bo to jest o wiele łatwiejsze. Nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba zakładać marynarki z krawatem, żeby wejść do kasyna, bo no i bez marynarki nie wpuszczali. Trudniej kontrolowane to jest. A to też prawda. Mimo tego, że tak jak powiedziałem, no, są wyspecjalizowane urzędy i można powiedzieć oficerowie śledczy nawet, tak się dowiedziałem w tej skarbówce, którzy takie rzeczy zwalczają, no to jednak się szerzy proceder. Ale to wynika z namiętności ludzkiej do ryzyka, no tak, do hazardu. Jak jest zapytanie, czy ukończyłeś 18 lat, to klikasz tak. No, znacznie łatwiej, bo bramkarz w prawdziwym, naziemnym kasynie raczej kogoś takiego nie wpuści, a i w zwykłym podkoszulku też człowiek by pewnie nie wszedł. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą trzeba zawsze dobrze się prezentować, nawet w największe upały.

Gabriela Darmetko. Kwiatek w butonierce to wręcz ikona międzywojennych dżentelmenów. Kiedyś były widywane dość często, dzisiaj są raczej wyjątkowym dodatkiem. Nic więc dziwnego, że sięgamy po nie w tych wyjątkowych sytuacjach. Gorzej, jeśli nie wiemy, jak je nosić i w efekcie bardziej psujemy swój wizerunek, niż go poprawiamy. Łukasz Kielman, autor bloga Czas Dżentelmenów, mówi o tym, co było oczywiste kiedyś dla każdego dobrze wychowanego mężczyzny. Ale na swoim blogu nie odnosi się tylko do przedwojennych tradycji. Bo to, jak właściwie podać dłoń na przywitanie, jak ubrać się na studniówkę czy zawiązać eleganckie buty, może przydać się każdemu. Dla mnie współczesny dżentelmen to jest po prostu dojrzały mężczyzna, który zwraca uwagę na to, jak buduje relacje z innymi ludźmi i ma jakieś wartości w życiu, którymi się kieruje i które nie są tylko na pokaz i nie zmienia ich jak rękawiczki. Bycie dżentelmenem w dzisiejszych czasach wcale nie jest proste, ale można dzięki temu wiele zyskać. Cenimy sobie szybkość, zmienność, taką oryginalność, czy powiedzmy wyróżnianie się, a tutaj mówimy raczej o nawiązywaniu do sprawdzonych rozwiązań, do trwania, do wybierania czegoś na dłuższą metę i dbania o to coś. I to może się wydawać niemodne, ale moim zdaniem z wiekiem coraz bardziej doceniamy takie rzeczy i coraz bardziej się okazuje po latach, że jeśli wybraliśmy tę ścieżkę, to ona faktycznie procentuje. Zainteresowanie Łukasza tą tematyką zaczęło się od doktoratu. Zajmowanie się historią polskich dżentelmenów, polskich oficerów w dwudziestoleciu międzywojennym dało mi taką ilość ciekawostek z tamtego okresu, że chciałem się tym dzielić w internecie. A to okazało się być ciekawym wytrychem do tego, żeby mówić o życiu dzisiaj. Okazało się, że ludzie chcieliby poznać wersję tamtych mężczyzn, która by pasowała do dzisiejszego świata, ponieważ cenią sobie tamte wartości, uznają, że to jest coś, za czym chcieliby iść, czym by chcieli się inspirować, może nie odtwarzając tamte zachowania, bo to przecież nie o to chodzi, tylko szukać tego rodzaju męskości w dzisiejszym świecie. A bycie dżentelmenem dzisiaj to także walka z byle jakością. Zawsze nasz strój miał okazywać szacunek dla drugiej osoby i pokazywać to, jak się odnosimy do innych. Nasi przodkowie traktowali swój wygląd jako pewne obwieszczenie z wartości, którymi się kierują i tego, jak traktują, jak podchodzą do otoczenia. Czyli nie wolno było przyjść byle jak ubranym na bardzo ważną okazję, bo to był afront w stosunku do gospodarzy, czy do ludzi, którzy byli tam najważniejszymi osobami na tym spotkaniu, czy na tym świętowaniu. Dzisiaj raczej stawiamy na oryginalność. Chcielibyśmy się wyróżnić, więc możemy przyjść w dresie i jakichś tam adidasach, bo tak się czujemy, to jest nasz look i nie przejmujemy się tym, że ktoś sobie może pomyśleć, że no, nie postaraliśmy się, nie pójdziemy przecież na wesele ubrani w strój, który założylibyśmy z kolegami do pubu, no bo w ten sposób dalibyśmy znać parze młodej, że traktujemy to wesele, ten dzień, jak zwykłe wyjście do pubu. Ale jednak coraz częściej w ten sposób do tego podchodzimy. Coraz częściej uważamy, że nie musimy okazywać innym szacunku. Że okazywanie szacunku nie powinno wiązać się z ograniczaniem nas, bo powinniśmy mieć cały czas swobodę wyrazu, ale to prowadzi nas do byle jakości nie tylko w kreowaniu tego swojego wizerunku, ale też w budowaniu relacji. I z czasem jednak moim zdaniem dochodzimy do tego, kiedy sami się natniemy kilka razy i zauważymy coś takiego w stosunku do nas, to dotrze do nas, że jednak fajnie jest czasem się ograniczyć, bo robimy coś dla kogoś, uzyskujemy za to taki profit sympatii tej osoby i te małe gesty mają jakieś znaczenie nagle, a nie jesteśmy jednostką, która tylko chce krzyczeć ja, patrzcie na mnie. Vlogowskaz przygotowuje Gabriela Darmetko. Dziękujemy bardzo za 10 minut, godzina 10. To teraz taka para nietypowa dość. Najpierw Hozier i Mavis Staples, a potem zespół, który założył tatuś Redback Staple w Chicago wraz ze swoimi dziećmi. Z synem Pervisem i trzema córkami Mavis, Yvonne i Cleotho Staple. No i właśnie to nagranie drugie to będzie prawie nie do uwierzenia, bo to jest 1972 rok, utwór zatytułowany I'll Take You There. No a ten utwór z Hozierem dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiego Billboardu muzyki soul i to było po latach pojawienie się Mavis Staples znowu na tej pozycji. Polecam naszą stronę internetową, tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, jaka gra dzisiaj w audycji do południa. Można będzie sobie sięgnąć do źródeł. Hozier i Mavis, a potem rodzinna grupa The Staples. Nina Craig Power i I'll Take You There. It's not the waking, it's the rising.